कदे इंज लगे राह बंद सारे अगे गए लेखा हथों ठगे दिल दे जवे जवाब ओह मंजिला बेकार रोड जिना चनी यार जित मेरे हार हार याद रखे ओ जनाब जदों हार के ना हारे बंदा फेर भी ना टुटे पैर पिछे नू ना पुटे।